Wielokrotnie dziś, wielokrotnie będziemy sięgać po polski top wszechczasów, właściwie po ciąg dalszy polskiego topu, tak jak na początku roku sięgaliśmy po ciąg dalszy topu wszechczasów, to dziś, a jeszcze myślę, przez najbliższych kilka dni nie zabraknie tych nawiązań do fantastycznych nagrań sprzed wielu lat, do Państwa ulubionych wykonawców, którzy to, no, co prawda nie znaleźli się na naszej antenie w tym podstawowym zestawie 100 nagrań z polskiego topu w długi majowy weekend, ale sięgamy także z wielką radością po te fantastyczne, jeszcze raz to wspomnę, nagrania sprzed wielu lat, na które to mnóstwo głosów. Bardzo za nie raz jeszcze dziękujemy. 12 minut po godzinie 4, mailowo, telefonicznie i SMS-owo, no to wracamy już majowo do budzikowego zwyczaju. Kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3, a także 71335. No to nim odszyfrujemy Państwa pierwsze trzy majowe sygnały, miejsce 171. To Republika i Kombinat. Ach, no tak, po drugim majowym weekendzie się zapomniało się. Kontakt z nami na trzy sposoby, to musi paść to sakramentalne. No tak, tylko jak ono było? Drapię się po główce, krapię trzy szybkie ciach, ciach. Kombinat pracuje, oddycha, ładuje. Kombinat to tkanka, ja jestem komórką. Nie wyrwę się. Że żyję. Nic nie wiem o sobie, mam ten dom jarowe. Nie wyrwę się. Teraz już wiem, że Państwo czekali na te nasze budzikowe czynności rozgrzewkowe. No i fantastycznie dziś trzej panowie dali radę w poniedziałek po długim weekendzie, choć łatwo nie jest. Pozdrowienia z trasy Szczecinek-Jarocinek od stałego słuchacza, od pana Konradka. To dziś pierwszy sygnał SMS-owy. Telefonicznie pan Łukasz, gazeciarz ze Środy Wielkopolskiej, gdzie już przestało padać, przestało lać 3,5 stopnia. No to również by z górki było z tymi z gazetami dziś w poniedziałek po majówce i jeszcze

22,5 minuty po godzinie 4. Nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1821 roku do Bostonu powrócił amerykański żeglarz Nathaniel Palmer, który na statku Hero jako pierwszy dotarł do stałego lądu, do Antarktydy. Odkrył też kilka wysp nazwanych później na jego cześć, m.in. archipelagiem Palmera. W 1828 roku urodził się Henri Dunant, szwajcarski filantrop, pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku, inicjator utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Zmarł w 1910 roku i dziś, przypomnę, o tym jeszcze będziemy mówić, obchodzimy Międzynarodowy Dzień właśnie Czerwonego Krzyża. 162 lata temu zmarł Stanisław Janicki, matematyk, pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W 1824 roku zyskał pierwszy w Polsce doktorat z nauk technicznych za pracę o machinach parowych. Tak była ta praca zatytułowana. Profesor Janicki zmarł 162 lata temu. 110 lat temu urodził się z kolei Stanisław Leszczycki, geograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego, przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej. Profesor Leszczycki był kierownikiem prac nad Narodowym Atlasem Polski. Zmarł w 1996 roku. A 104 lata temu urodziła się Saima Harmaja, fińska poetka, autorka Huh i Ku, także innych dzieł jej liryki, pisane zwłaszcza w okresie 5 lat, od 1932 do 1937 roku, zostały uznane już po śmierci jako kultowe wśród młodych pisarzy. Zmarła w 1937 roku. Dziś kończyłaby 104 lata. Saima Harmaja, fińska poetka, pisarka. To tylko kilka wybranych wydarzeń z historii. Ciąg dalszy także z muzycznego kalendarza, a będzie się działo to już za niecałą godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą pogody. No to już za chwilkę sięgniemy po te właśnie wynurzenie pana od pogody. 25 minut po godzinie 4 sięgamy raz jeszcze po polski top wszechczasów. Już słychać to Urszula z miejsca 172. Wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew tak gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha, chce lata, chce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra. Do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham. Płonę i znikam, chodź ze mną. 4:30. Pan synoptyk ma głos. Ale chyba chcielibyśmy panu synoptykowi tak zakleić usta, bo kolejny dzień przed nami, pochmurny, deszczowy, ale z przejaśnieniami. No i chyba to ratuje pana synoptyka. Wiatr słaby, umiarkowany na północy i wschodzie, porywisty, północny i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie. No, choć w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, to jednak takie wahanie, ciśnienie. Na razie niskie, a od północy nad Polskę napływa chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Tego dawno nie grali. No a na termometrach pan synoptyk z samego rana, no tak delikatnie, powyżej zera. Teraz za oknem na Myśliwieckiej 7-8 stopni, ale są takie regiony, między innymi na Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku, że około 10 stopni. No a w dzień ma być od 8 nad samym morzem, 8-9 na wybrzeżu i Pomorzu, w centralnej części kraju od 10 do 14. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 15, lokalnie do 16 stopni. Tyle od pana synoptyka. My sięgamy po raz kolejny, nie po raz ostatni, po nagrania z polskiego topu wszechczasów. To już wspólny mianownik, to wiemy, ale szukamy jeszcze tego czegoś, co poza tym łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. W tej sprawie 71335. Pierwsze nagranie już teraz. Z miejsca, niech odnajdę, bo to ciąg dalszy polskiego topu wszechczasów. Po pierwszej setce. Miejsce 159. Nikt jeszcze nie wie, czy stare słońce zarysuje nowy dzień. Blaszany huk próbuje dostać się przez szyby w miękki sen. Na ulicy wrzeszczą psy, herbata wzniosła krzyk u sąsiada. Ta droga nie prowadzi mnie z powrotem w noc. Czego ja stałem? takim nieludzkim strachem nie potrafię. Jakaś misterna część w konstrukcji zdarzeń pękła. Chciałem zreperować świat, a to widzę, że sam jestem jednym z tych cholernych drani i świn. Szeroka droga, Pierwsze nagranie w dzisiejszym budzikowym alfabecie z polskiego topu wszechczasów z ciągu dalszego. Pierwsze nagranie, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Czekamy na Państwa sygnały. 71335 w tej sprawie. Ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Thank you.

boa grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha, tam mis wykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Miejsca 175. Ciąg dalszy polskiego topu wszechczasów. Tak właśnie cieszymy się fantastycznymi nagraniami równie ciekawych wykonawców. 9 minut pozostało do godziny 5. Szybciusieńko sygnał od państwa, m.in. od pani Alice Kluczborka. Melduje się podczas malunku twarzy na liczniku 11 stopni. Sygnał dosłownie sprzed 3-4 minut. No to jeszcze może to tapetowanie troszkę potrwa. Leszno plus 2, zimno jak diabli, rozgrzewanie. Tak, to pani Ola, trasa Leszno-Wrocław. Pięknie, bo tak po polsku słychać dziś prawie przez cały budzik, bo kilka dat w muzycznym kalendarzu, nie tylko polskich, ale i także zagranicznych. Kojszówka Jaworzna na trasie pochmurno plus 7 i ruch mały, to pan Sławek z Jaworzna. Pani Beata słońce nam podsyła. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Beata jak zwykle z nami. Próbowała w trzech szybkich, nie udało się, ale także honorujemy obecność oczywiście w krajowym w krajowej korespondencji państwa. Miło słyszeć po krótkiej przerwie. Pani Ania ze Szczecina też po długim weekendzie. Bardzo się cieszymy. Pan Darek, stacja Sztum już oczywiście z nami. 4:20 za oknem, tylko 4 stopnie. Niech pan synoptyk coś postara się w tej kwestii. No, jak się pan synoptyk postara, to z 4 stopni zrobi minus 4. No, tak właśnie a propos prognozy pogody pan synoptyk zapowiada. Nie wiem, czy to najbliższej nocy, czy następnej, minus 5 ma być. No więc jednak może zostawmy to. Przynajmniej bez prefiksu będzie. Pan Paweł z Łosic też jest z nami na zewnątrz plus 9. Pan Jacek z Warszawy też na trasie do Kamienia Pomorskiego. Będziemy grać i będziemy grzać, bo to państwo także proszą szczególnie tych wszystkich, którzy to w trasie, no nie tylko bezpieczną, ostrożną jazdę, ale także o mocniejsze granie, by jechało się lepiej. Lepiej, ale i ostrożniej. Krzych znowu z Płocka również jest z nami. Bardzo serdecznie witamy. Z Kielc, właśnie na obwodnicy Kielc leciutko pada. Na wschodzie już zaczyna robić się widno, ale dziś Dolny, Górny Śląsk, a tak naprawdę pan Andrzej z okolicy Ryk na trasie razem z nami. Pan Piotr kłania się z Radomia, gdzie za oknem 7 plusików i kolejny plan na biegowe wybieganie się. No i jeszcze pan Łukasz także z nami już w robocie. Bardzo się cieszymy z porannej obecności. Sygnały krajowe to za nami. Za nami także kilka nagrań z polskiego topu wszechczasów. Kolejne przed nami, no ale przed nami także sygnały zagraniczne. Ale to już za chwilę. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Nie tylko z topu, polskiego topu wszechczasów, ale także filmową. Kasia Nosowska, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć z miejsca 168. Sygnał od państwa zagraniczne. Bardzo dziękujemy pani Ewa i pan Piotr za wielką wodą. Jeszcze nazwijmy to w polskiej majówce. Niedzielne dla nas to już poniedziałkowe pozdrowienia. Pięknie i serdecznie państwu za nie dziękujemy. Pan Sebastian Miedelfart na słuchu. Jak codziennie wiosna już dotarła do Danii. Weekend słoneczny i ciepły, także sezon na opalanie już zainaugurowałem. A denerwuje nas, denerwuje pan Sebastian. Na razie poranek chłodny, tylko 9 stopni, ale w okolicach południa ma się pojawić słońce. Także będzie super. Pewnie, że będzie super. Bardzo dziękujemy. Pan Sebastian Fiania na słuchu z nami. Pani Amanda z Harlow pod Londynem też jest z nami. Ma nadzieję, że urlop się udał. Pewnie, że tak o pogodzie lepiej nie wspominać. Odczuwalna 3 stopnie to teraz, a w ciągu dnia ledwie do 13 stopni. No i pani Amanda także brytyjskim synoptykom przypomina hejże. 8 maja przed nami. O tym jeszcze będziemy wspominać, o tym słońcu. Oczywiście, że o słońcu, a co? Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdziesz.